wszystko złoto, co się świeci. Naprawdę, to bydło złotą drażni przepych. Dokładnie, ludzie wywlokom ze skarpety ten hajs. Wiem, bo napierają w pokojach same Bitwajze. Każdy się chwali, że ma świat, ale który? Będę detali, wolę rap, a nie fury. Chcesz zapalić to wóz skank, to bibuły bucha słab i swój umysł pozwól, niech cię znieczuli. Pora odetchnąć od tych problemów non-stop. Ty mi nie pierdol o ich istnieniu, ziombo. Poczuj to tempo prosty w podziemiu folklor. Brat, zniesiesz się prędko niczym ku niebu konkord. Nie ma co jebać tu o szmulach i toksie. Bez tego bieda znaczy w klubach masz pogrzeb. Żal, że cię nie ma, miałbyś siuba, bo ziomble jęczą, jakby im biła dupa w chuja paznokcie. Ten świat się zmienia, czy to my w tym szaleństwie? Dzisiaj w marzeniach ci kostringi i Bentley. Pieniądz to kurwa dziwki, pizdy to nie chcę. Ja kocham rap, a nie ten hajs, bo przede wszystkim wiem, że ten hip-hop jest nasz brat. Ten hip-hop to asfalt, te drzwi, bloki, schody. Bo ten hip-hop to prawda. Ten hip-hop jest nasz brat. Ten hip-hop to czas jak i styl, flow, ty pomysł. Gdzie jest hip-hop i sprawdź nas. Ten hip-hop jest nasz brat. Ten hip-hop to asfalt, te drzwi, bloki, schody. Bo ten hip-hop to prawda. Ten hip-hop jest nasz brat. Ten hip-hop to czas jak i styl, flow, ty pomysł. Gdzie jest hip-hop i sprawdź nas. Shake while I'm dreaming, even when my eyes open, even can't trust seeing. Said sight is the truth. I believe what I hear, believe what I touch, that's what I feel. It's cold out, the temp goes below. I hit free throws, don't slow for kick and snare, speed bumps. Born to George P. Funk, turn the beat up, bad habit, ears bleeding. I'm at it, they reaping benefits. They grab it, they thieving. Asthmatic, still rap where they skiing. Thin air, green weed, I'm not leaving. I seen it all and since then lost innocence. I found paradise but lost innocence. But I jump out the boundaries, fucking offense. Never strike first, only in defense. Ten hip-hop jest nasz brat. Ten hip-hop to asfalt, te drzwi, bloki, schody. Bo ten hip-hop to prawda. Ten hip-hop jest nasz brat. Ten hip-hop to czas jak i styl, flow, ty pomysł. Gdzie jest hip-hop i sprawdź nas. Ten hip-hop jest nasz brat. Ten hip-hop to asfalt, te drzwi, bloki, schody. Bo ten hip-hop to prawda. Ten hip-hop jest nasz brat. Ten hip-hop to czas jak i styl, flow, ty pomysł. Gdzie jest hip-hop i sprawdź nas. Nie mów mi jaki mam być, morda. Te twoje disy mają pysk w jądrach. Zanim przeliczysz pało zysk, kontra. Taki raper na bitach to jak pryszcz na wągrach. Jest wiele rzeczy, których brak tym na górze. Prawda uleczy chore fakty tym grubem. Brat, nie zaprzeczysz, to jest w nas, ty rozumiesz. Jak ziomy lubią luz, projekt patrzy za skunem. Muzykę kocham, czyli kradnę te sample. Tylko mi pokaż winyl, jak nie coś znajdę. Choć Europa szydzi w nas tej zajawce. To breaki robią w linii, brat, zawsze masakrę. Przecież to znasz, to mój styl, ponoć. Uderza w kart niczym Jim z solo. Jebaś ten hajs na chuj klip, kolo. Wiesz, mi wystarczy, jeśli buja bij głową. Bałuty we krwi, jaki sang, czy duma. Widzisz ty hejs, ja im brat odpruwam. Bity i wersy cały czas w tych chulach tu. Ziomom smakuje taki rap, jak siuwak z dumą. Ten hip-hop jest nasz brat. Ten hip-hop to asfalt, te drzwi, bloki, schody. Bo ten hip-hop to prawda. Ten hip-hop jest nasz brat. Ten hip-hop to czas, jak i styl, flow, ty pomysł. Gdzie jest hip-hop i sprawdź nas. Ten hip-hop jest nasz brat. Ten hip-hop to asfalt, te drzwi, bloki, schody. Bo ten hip-hop to prawda. Ten hip-hop jest nasz brat. Ten hip-hop to czas, jak i styl, flow, ty pomysł. Gdzie jest hip-hop i sprawdź nas. Dość był inteligentny, na tematy różne rozmawialiśmy, nie powiem, że nie. Ale co z tego, jak ja do niego żadnego uczucia nie mam? To z nim zrywam, nie? Zresztą miłość w naszych czasach nie istnieje, trzeba robić menaż, się nie przyzwyczajać, nie? Więc mu powiedziałam bye, fajnie było, fajne chwile przeżyliśmy, miłe zazwyczaj dobre. Ale no zrywam z nim, nie? I jakby siadałam pod klatką, byłam dość wkurwiona, to tak czasnęłam drzwiami w golfie, że ludzie się popatrzyli, mieli niezłe, nie powiem, że nie. A on co? Nic, no, żadnym tam porywczym człowiekiem nie był, więc przyjął to z honorem i aprobatą. Normalnie, a co? No nic, no pewnie się wkurwił na Maxa, tylko tego okazać nie mógł, nie? Może, chuj mi to.